Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Zamiana wyniku kandydatów na prezydenta, sprawa z Mińska Mazowieckiego może trafić do prokuratury. Ze szpitala wyszła większość dzieci, na które runął konar w Kazimierzu Dolnym. Trzy osoby nadal pod opieką lekarzy. Po ostrej kłótni z Elonem Muskiem Donald Trump rozważa sprzedanie Tesli, którą kupił w marcu. Są informacje o kolejnej komisji, w której doszło do zamiany wyniku kandydatów. O takim przypadku informują władze Mińska Mazowieckiego. W protokole jest mowa o wygranej kandydata PiS. Tymczasem zgodnie z rzeczywistym podliczeniem głosów to Rafał Trzaskowski uzyskał prawie 63% poparcia, Karol Nawrocki 37%. Błąd przy wypełnianiu protokołu popełnił szef komisji. Sprawa może trafić do prokuratury. Rafał Trzaskowski dziękuje wyborcom za wsparcie i zapowiada dalsze działania. Już nie jako kandydat na prezydenta, ale jako polityk i prezydent Warszawy. Podkreślił, że mimo porażki trwa walka o ważne wartości. Zabrakło niewiele. Taka jest demokracja, powiedział. Wiem, że jesteście teraz smutni, rozczarowani, wkurzeni, nawet wściekli. Nie muszę wam chyba mówić, że dla mnie to też trudny moment. Ale to nie jest czas, żeby załamywać ręce. Nie ma też sensu obrażać się na rzeczywistość. Zabrakło niewiele, ale jednak zabrakło. To jest nieodłączny element demokracji. Po prostu nie zawsze się wygrywa. Rafał Trzaskowski zaznaczył, że choć kampania się zakończyła, idea Polski opartej na wspólnocie, uczciwości i równości szans nie straciła aktualności. Agencja Uzbrojenia unieważniła przetarg na kupno 32 śmigłowców Black Hawk z zakładów PZL Mielec. Głos w tej sprawie zabiera teraz Ministerstwo Obrony Narodowej i najwyższe władze wojskowe, a szczegóły ma Aleksander Przoniak. Przyczyną takiej decyzji ma być zmiana priorytetów w polskiej armii. Wiceszef resortu obrony narodowej Paweł Bejda powiedział, że sygnały o potrzebie takich zmian płynęły z samego wojska. Będziemy realizować przede wszystkim to, o czym mówi nam wojsko. Agencja Uzbrojenia planowała zakup 32 śmigłowców Black Hawk. Zmiana priorytetów wynika m.in. z sytuacji geopolitycznej, a także z faktu, że niedługo w polskiej armii pojawi się nowe uzbrojenie, w tym myśliwce F-35. Szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła wskazał, co w tej chwili jest najważniejszym celem. Po pierwsze, śmigłowce szkolno-bojowe. Po drugie, wielozadaniowy morski śmigłowiec pokładowy. Po trzecie, ciężki śmigłowiec transportowy. Śmigłowce Black Hawk w wersji eksportowej o nazwie S-70i są produkowane w zakładach PZL Mielec. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ze szpitala wyszła większość dzieci rannych w wypadku w wąwozie w Kazimierzu Dolnym. Na wycieczkę szkolną z Warszawy spadł wczoraj konar. Trzy osoby są nadal na oddziałach pod opieką lekarzy. Hospitalizowanych jest obecnie dwoje najciężej rannych dzieci, jedno w Lublinie i jedno w Puławach oraz ich opiekunka, która wczoraj została przetransportowana do szpitala w Lublinie. Mówi Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach. Dodaje, że w miejscu wypadku mają się odbyć oględziny specjalisty od drzew. Zaplanowane zostały czynności z udziałem dendrologa, po których zostanie podjęta decyzja o otwarciu wąwozu korzeniowy dół. Prokurator podejmie decyzję o tym, w jakim kierunku będzie prowadzone postępowanie. Wczoraj przed południem konar odłamał się od jednego z drzew i spadł na grupę dzieci. Do szpitala trafiło w sumie 10 osób. Donald Trump i Elon Musk wstrzymali wymianę ciosów, ale konflikt pomiędzy nimi daleki jest od zakończenia. Biały Dom dementuje informację, że prezydent USA planuje rozmowę telefoniczną z miliarderem. Konflikt zagraża imperium biznesowemu Muska, ale również uderza politycznie w Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Konflikt pomiędzy Trumpem a Muskiem wybuchł po odejściu biznesmena z administracji. Wczoraj obaj wymieniali się oskarżeniami i groźbami w mediach społecznościowych. Trump groził odebraniem firmom Muska kontraktów rządowych, a miliarder posunął się do tego, że zarzucił Trumpowi udział w skandalu seksualnym Jeffreya Epsteina, który organizował wpływowym osobom nieletnie dziewczyny. Po kilku godzinach wzajemnych obelg temperatura konfliktu trochę opadła. Nic nie wskazuje jednak na możliwość odbudowy ich relacji. Doradcy Trumpa dementują informację, że jest on otwarty na bezpośredni dialog z Muskiem. Prezydent USA odbył dziś rano kilka rozmów telefonicznych z dziennikarzami, w których zapewniał, że już nawet nie myśli na temat miliardera. Polityczni sojusznicy prezydenta nadal atakują Muska, sugerując przejęcie przez państwo firmy SpaceX, a nawet jego deportację. Przed Białym Domem stoi czerwona Tesla, zakupiona niedawno przez Trumpa. Podobno prezydent chce się jej pozbyć. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Krakowie i Nowym Targu powietrze jest umiarkowanej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii. Od 19 do 21 zalecane jest ograniczenie zużycia prądu. W tym czasie bowiem największa część energii będzie powstawać w elektrowniach węglowych i gazowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć, Krzysztof Łoniewski na stanowisku i z wieściami sportowymi. Potwierdzam, zaczął z wysokiego C, skończył z kontuzją. Włoch Lorenzo Musetti nie był faworytem półfinałowego pojedynku w Roland Garros z Carlosem Alcarazem. Hiszpan broni w Paryżu tytułu i rundę wcześniej dał popis w spotkaniu z Amerykaninem Tomim Polem. Dziś pierwsza partia była popisem Włocha. Wygrał ją do czterech. W drugiej zacięta walka trwała do tiebreaka. Wysoko wygrał go tym razem Hiszpan. W trzecim secie już dominował totalnie, wygrał do zera. W czwartym Włoch przegrywając 0-2 zgłosił kontuzję, przerwał mecz. Alcaraz czeka już zatem na lepszego z meczu. Jannik Sinner, Nowak Dziokowicz. My, kibice tenisa, spodziewamy się widowiska palce lizać. To spotkanie od 19. Od 20.45 mecz naszych piłkarzy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Gramy towarzysko ze słabą Mołdawią. Swoją drogą ciekawy dobór sparring partnera. Sportowo trudny do obrony. Rywal to 154. drużyna rankingu FIFA. Zostajemy przy futbolu. David Beckham to nie tylko eks-gwiazda dyscypliny, ale i bohater popkultury. Niebawem ma dostać od króla Anglii, Karola III, tytuł szlachecki. Rok 2001, mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Grecją. Anglia sekundy od odpadnięcia, ale do rzutu wolnego podchodzi on. Zróbcie go rycerzem, apeluje komentator, a po ponad dwóch dekadach apel został wysłuchany. 115 występów w reprezentacji, 6 klubów i to jakich? United u szczytu potęgi, Real, Milan, PSG. Ikona mody, jedna z postaci cool Brytanii, popkulturowego renesansu kraju w latach 90. Do tej listy osiągnięć Beckham dołoży kolejne, zostanie rycerzem jego królewskiej mości. Pomógł pewnie fakt, że piłkarz zna się z Karolem, działa na rzecz jego organizacji charytatywnej. Sir David dołączy na przykład do Garetha Southgate'a, byłego trenera Anglii i takich ludzi jak Lewis Hamilton, Helen Mirren, Paul McCartney, Elton John, Salman Rushdie czy Winston Churchill. A to oznacza, że małżonka Victoria awansuje ze Spice Girl na Lady. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Świetna relacja. Swoją drogą szybko w zapomnienie poszła afera z Sir Davidem Inspe w roli głównej, kiedy podpisał wielomilionowy kontrakt liczony w dolarach na promocję Kataru nagminnie łamiącego prawa człowieka podczas budowy stadionów na Mundial w roku 2022. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Dylan Groenewegen wygrał trzeci etap wyścigu dookoła Słowenii, przepięknego małego kraju stojącego wybitnymi kolarzami, ale jak wspominaliśmy, dziś wygrał Holender przed Kolumbijczykiem Juanem Sebastianem Molano i Niemcem Filipem Bauhausem. Liderem wyścigu pozostaje Fabio Christen. To Szwajcar. Sport wraca na naszą antenę po 21. A na jutro nie mam dobrych wieści pogodowych, bo znów będzie gwałtownie w pogodzie. Burze z gradem i wciąż utrzymujące się intensywne opady deszczu w całym kraju. Wiatr momentami nawet do 100 km na godzinę. Temperatura nad morzem 17 stopni, w centrum 24, a na południowym wschodzie 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18 zaczynamy trzecią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Skład u nas bez zmian. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk. No to co, gramy? Nie wiem, czy już dzisiaj przypominałam Państwu, że mogą Państwo włączyć trójkę i robić zupełnie to, co Państwo chcą robić. Na przykład dzwonić do nas. Bo 4 lata temu zmieniono przepisy i piesi wchodzący na przejście zaczęli mieć pierwszeństwo. Czy jest bezpieczniej? O to właśnie pytamy dzisiaj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i Państwo dzwonią i opowiadają. Czasami mam wrażenie, że gdybyśmy to zmienili i piesi by nie mieli pierwszeństwa, to wtedy byłoby to bezpieczniejsze, bo może wywoływałoby to w nich jakąś reakcję ostrożności i popatrzyliby w lewo albo w prawo, czy coś nie jedzie. A teraz proszę Państwa, nasza ulubienica, Basia Małecka. Zielono mi... Mamy szczęście do współpracujących z Polskim Radiem artystów. Przed chwilą Basia Małecka, a teraz chcemy poświęcić czas Janowi Kaczmarkowi. Doskonały obserwator świata, doskonały obserwator ludzi, nieco wycofany, z nietuzinkowym poczuciem humoru i dystansem do samego siebie. Jan Kaczmarek, satyryk, autor piosenek, felietonista, przez lata związany z Polskim Radiem, dziś świętowałby 80. urodziny. Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie zdrawyść było przykryje pył. Miał fantastyczną łatwość pisania i w ogóle cudowny przypadek sprawił, że narodził się poeta, a nie, przepraszam wszystkich inżynierów, banalny inżynier elektronik. Stanisław Szelc, przyjaciel Jana Kaczmarka. Janek skończył elektronikę i to jest zasługa troszkę tatka Drozdy, że on tego introwertyka zmusił do działania na estradzie, bo Janek był strasznie skromnym człowiekiem i ciężko mu było występować. bilans musi być na zero. To jedna z największych, najważniejszych postaci mojego życia. Tadeusz Drozda, satyryk. Myśmy się oczywiście, jak wszystko na świecie, spotkali przypadkowo. No Janek to kopalnia pomysłów, znakomity talent, ale bardzo nieśmiały facet. Całe moje życie początkowe, artystyczne, polegało na namawianiu go na występowanie na estradzie, bo on uważał, że to jest nieuczciwe, bo to jak tak można dla przyjemności pośpiewać, a potem jeszcze brać za to pieniądze. Złapię rytm i lecę, momencik jeszcze, to jest samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest zamęście. Pracowaliśmy razem niewiele, znaliśmy się z wyjazdów, z tras. Marek Siódym, aktor. On się zapisał naprawdę pięknymi zgłoskami w tej twórczości satyrycznej w ogóle, bo to, co go cechowało, to nie była tylko satyra, to było bardzo poetyckie. Ostatnią płytę wyjął spod igły, gipki dysk jockey, skończył się krzyk, a do stolika tej brzydkiej kryśki znów się niestety nie dosiadł nikt. Dla mnie był kolegą po fachu, człowiekiem na wskroś dobrym. Od dzieciństwa pamiętam ten głos, który może nie był idealny, nie miał tych perfekcyjnych rejestrów i tembrów. Krzysztof Szubzda, aktor, satyryk. Ale czuło się w nim charyzmę i taką ciepłą odmianę humoru, który nie smagał, nie jączył, nie zrywał boków, ale powodował, że się robiło tak pogodnie i słonecznie na serduchu. Dzień dobry, pani doktor. Coś się robi, coś się robi, coś się dzieje. Dzień dobry. A co się dzieje? To pani doktor nie widzi? Chłopstwo się biesi. Drogi sporadycznie blokadowuje. A mnie się marzy kurna chata. Szuba. Zwyczajna izba zbita z prostych desek. Aruba, aruba. Żeby się odciąć od całego świata. Od paragonów, paragrafów i wywieszeń. Człowiek, instytucja. Starszaki zawdzięczają mu nie jeden uśmiech, kawał historii polskiej satyry i trójki. A pana Jana wspominał Jacek Frenzel.

Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Jak samochód, to tylko Fording. Rodzinny Fording U-Tour i dynamiczny Fording T5 dostępne od ręki z korzyścią aż do 27 tysięcy złotych. Sprawdź na fording-auto.pl. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest Proliver Diabeto. Suplement diety Proliver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam Proliver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. Proliver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Witaj w Pepco, tu cena robi lato. Tylko teraz promocja 3 za 2 na ubrania, piżamy, bieliznę oraz buty dla dzieci i niemowląt. Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Poradnik kupującego. Auta używane. Przy zakupie używanego samochodu zwróć uwagę, czy propozycja finansowa i ubezpieczeniowa jest konkurencyjna na rynku. Możliwy jest odkup Twojego obecnego auta. Sprzedawany samochód ma gwarancję i przeszedł dokładne testy na autoryzowanej stacji obsługi. Pozytywne odpowiedzi to zielone światło do zakupu, a właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zapowiedziana na jutro i niedzielę wymiana jeńców wojennych z Rosją w formule 500-500 najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Została przeniesiona na przyszły tydzień. W ten sposób strona rosyjska wywiera na Ukrainę presję, chcąc nowych ustępstw. Wymianę uzgodniono podczas drugiej rundy negocjacji ukraińsko-rosyjskich w poniedziałek w Stambule. Chorzów musi zabezpieczyć estakadę w centrum miasta. Sytuacji związanej z estakadą poświęcone było posiedzenie wojewódzkiego sztabu zarządzania kryzysowego. Tymczasem w dwa dni po zamknięciu estakady wznowiono pod nią ruch kolejowy. PKP PLK zapewnia, że przejazd jest bezpieczny, a pociągi jadą z mniejszą prędkością. Do Trybunału w Paryżu wpłynął pozew przeciwko Izraelowi dotyczący ludobójstwa. Złożyła go wśród adresów pozwu wymienieni są premier Izraela Benjamin Netanyahu, cały rząd Izraela i tamtejsza armia. Dziś inny francuski sąd rozpoczął postępowanie w związku z pozwem o współudział i podżeganie do ludobójstwa w Gazie. Chodzi o członków proizraelskich grup we Francji blokujących pomoc humanitarną dla Gazy. Pełny serwis Trójki o 18. A teraz ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Jest podpis prezydenta pod ustawą, która zobowiązuje deweloperów do publikowania cen mieszkań i domów. Informacje dla kupujących będą musieli podawać na swoich stronach i na rządowym portalu dane.gov.pl. Tymczasem rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. W maju o taki kredyt wnioskowało prawie 40 tysięcy osób. To o 1/4 więcej niż przed rokiem. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Według analityków BIK-u stoi zatem niedawna obniżka stóp procentowych i wzrost wynagrodzeń. Niemiecki Bank Centralny zmienia swoje prognozy. Zamiast nikłego wzrostu będzie stagnacja. Zdaniem ekspertów stoją zatem amerykańskie cła. Bundesbank ogłoszoną prognozą zgasił promyk gospodarczej nadziei rozpalony 6 miesięcy temu. Wtedy bank centralny zapowiadał na ten rok wzrost na poziomie 0,2%. Teraz przewiduje okrągłe zero. Po 2 latach recesji miało przyjść odbicie. Prognozy zmieniły się po objęciu władzy przez Donalda Trumpa i rozpoczęciu przez niego wojny celnej z Europą. Stany Zjednoczone są najpoważniejszym partnerem gospodarczym dla Berlina, dlatego cła ogłaszane przez amerykańskiego prezydenta wpłynęły też na obniżenie prognoz renomowanych instytutów ekonomicznych. One również wieszczą zerowy lub zbliżony do zera wzrost produktu krajowego brutto. Adam Gruczewski, Polskie Radio. A dodajmy jeszcze, że wzrost gospodarczy ma minimalnie odbić dopiero w przyszłym roku. To ważne informacje, bo Niemcy są wciąż głównym partnerem handlowym Polski. Wracamy do kraju. Od dziś można kupić bilety na nowe międzynarodowe połączenie z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Pierwszy pociąg ruszy w trasę za 3 tygodnie. Prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski mówi, że na razie podróż będzie trwała 18 godzin. To jest pilotaż, pociąg uruchamiany w bardzo ekspresowym trybie. Myślę, że w przyszłym roku, kiedy połączenie będzie rozwinięte w dużo szerszym zakresie, uda nam się skrócić czas jazdy minimum o 2 godziny. Dodajmy, że najtańszy bilet na to połączenie kosztuje 193 zł. No to jeszcze waluty i giełda. Za franka płacimy 4,57, za dolara 3,76, euro kosztuje 4,29, funt kończy tydzień na kosztując 5,09 zł. I jeszcze WIG20, czyli giełda, tu spadek na zamknięciu o ponad procent. W nocy przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze z porywami wiatru. Temperatura od 11 stopni na północy do 18 na Podkarpaciu. Będą też mgły. Zaczynamy, no już właściwie ostatnie minuty popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, bo czas z nami dobrze płynie, prawda? Państwu też. Włączają Państwo Trójkę i robią Państwo co chcą. Na przykład słuchają Lady Gagi. I kolejny głos w dyskusji o pierwszeństwie pieszych na przejściach. Pamiętam, jak przed wprowadzeniem tego przepisu wielu kierowców obawiało się, że to wprowadzi zamieszanie, że będą niebezpieczne hamowania w okolicach przejść, a z mojej obserwacji teraz wynika, że tak się absolutnie nie stało. Według mnie jest bezpieczniej i na naszych ulicach widać to, co już wcześniej widziało się w takich krajach jak Francja, Niemcy czy Holandia. To znaczy kierowcy po prostu dużo większą uwagę zwracają na pieszych i reagują dużo, dużo, dużo wcześniej. Zapraszamy do Trójki. O godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim Polska zagra towarzyski mecz z Mołdawią. Mówił o tym w serwisach sportowych Krzysiek Łoniewski. Spotkanie to będzie pożegnaniem wielokrotnego reprezentanta kraju Kamila Grosickiego. Jesteśmy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Z Opolskiego, z Dziewkowic. Z Wadowic. Z Podlasia. Do meczu jeszcze troszkę czasu mamy, ale czy już te emocje gdzieś się budują? No, emocje zawsze są. Przyjechaliśmy pokibicować, pożegnać Kamila i będziemy się dobrze bawić. Jesteśmy na razie tylko w koszulce, ale w aucie mamy cały rynsztunek kibicowski, nie? W rejonie samego stadionu wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Aspirant Agnieszka Szymusińska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Które dodatkowo generuje zamknięta w ostatnim czasie chorzowska estakada. Jeśli więc możecie, unikajcie tych okolic. Kierujących planujących jazdę na tym odcinku drogi prosimy o cierpliwość i ostrożność oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Przyjedzie 30 tysięcy kibiców. Wojewoda Śląski, Marek Wójcik. Którzy też w tej sytuacji mogą się czuć trochę zagubieni. Może być problem z parkowaniem, z dojazdami i tak dalej. W związku z czym sytuacja jest tą dużym wyzwaniem z punktu widzenia Chorzowa. No my byśmy woleli na Stadionie Narodowym oczywiście, bo bliżej. Ale przyjechaliśmy tutaj. Widzimy Śląsk. Tak jest. Nie mogłem być na meczu w 78 roku, jak ograliśmy Holandię 4-1, nie? No i jedno z moich marzeń się spełniło, że jestem pierwszy raz na Śląskim. Znam Stadion Narodowy, bo byłem na meczu otwarcia Mistrzostw Europy Polska-Rosja. No i teraz spełniło się moje marzenie, Stadion Śląski. No przejeżdżając tutaj lata, widać było, jak ten stadion się zmieniał. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski, Michał Probierz. Dzisiaj jest piękny stadion i można tutaj grać. Tutaj miałem kiedyś podwórka na stadion, ale to wtedy były to zawody. Z całego Śląska zbierały się dzieci, gdzie były driblingi, żonglerki, gdzie były uderzenia w punkty, które się trafiało i zawsze to wspominałem bardzo fajnie. Z ojcem świętej pamięci też bardzo często tutaj bywałem, dlatego mam nadzieję, że ten stadion się zapełni. Grosicki indywidualnie, Grosicki minął 4, Kamil Grosicki, 1-0 dla Polski. No Kamil, słynny z rajdów, zostawia 300% na boisku. Troszeczkę rozczarowani jesteśmy, bo jednak Lewandowski razem z Grosickim masę meczy rozegrali w reprezentacji. No i powinien chociaż być i piątkę odbić. Jaki wynik dzisiaj pan typuje? 2-0 dla Polski. I strzelą? No, mam nadzieję, że Kamil Grosicki w pożegnalnym meczu i Piotr Zieliński w swoim setnym. 3-1 dla Polski. Chciałbym, żeby Grosicki strzelił. No na pewno Kamil. Jedną. I myślę, że jest 2-1 dla nas. To pierwszy mecz kadry narodowej na Stadionie Śląskim od 3 lat, a z kibicami i nie tylko rozmawiał Artur Zubek z Radia Katowice. Nie wiem jak państwo, ale moim zdaniem kadra nie gra bez Grosika. Stay and fight. Can we make this right? 14 minut do godziny 19, popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. No i właśnie, czy zaskoczyliśmy Państwa, bo to Grabek przecież mówi swoim własnym głosem, bo pierwsza Trójka już po 19 i pomyślałam sobie w związku z tym, że Grabek już jest w studiu, że zapytam go o to, co Państwa również zastanawia i ciekawi. Jak to się stało, Grabku drogi, że jesteś Grabek? No oczywiście, jesteś trudne słowa na koniec dnia. Jesteś też Michał Grabkowski, ale skąd jest Grabek? No jestem Michał Grabek Grabkowski, bo tak jakoś się przyjęło od zawsze. Mój tata też jest Grabek. Michałów jest dużo, Grabków niewiele i może fajnie być Grabkiem. Dwóch. Dokładnie. No dobrze, dobrze. A co dzisiaj fajnego przygotowałeś w pierwszej trójce? Właściwie co słuchacze przygotowali do naszej pierwszej trójki? No właśnie, bo najważniejsze i najfajniejsze też jest to, że 3 godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia to będą utwory wyłącznie wybrane przez słuchaczy Trójki i tych, którzy bawią się z nami listę przebojów. No nie będę ukrywał, że ja już wiem, jak to notowanie wygląda. Nic nie mów. Oczywiście, że nie powiem, bo wszystko wyjaśni się przed 22. Mogę tylko powiedzieć, że będzie to emocjonująca rozgrywka, będzie dużo zabawy, frajdy, no i przede wszystkim ciekawych, fajnych, pozytywnych radiowych wibracji, bo takich zależy nam, abyśmy produkowali co piątek. Muszę ci się przyznać, że kiedyś, dawno temu, kiedy byłam małą dziewczynką, wysyłałam pocztówki, żeby zagłosować na swoje ukochane piosenki w liście przebojów programu trzeciego. Czy jeszcze kiedykolwiek, którykolwiek ze słuchaczy przysyła pocztówkę? Nie będę ukrywał, że kiedy ruszaliśmy z audycją Pierwsza Trójka, bo teraz tak lista się nazywa, no siłą rzeczy zaproponowałem słuchaczom taką zabawę. Przyszły może 2 czy 3 pocztówki, ale myślę, że tak jak historia listy przebojów w Trójce, którą wszyscy bardzo dobrze znamy i myślę, że którą wszyscy bardzo dobrze kochamy i mamy gdzieś głęboko w sercu, powinniśmy te pocztówki zostawić, bo to należało do czasów przeszłych. Teraz rządzą SMS-y, maile, telefony. No i zabawa, która była zawsze. O czym mówił Państwu Michał Grabek-Grabkowski. Pierwsza Trójka już po 19:00, oczywiście w Trójce. Oddaję Państwu głos na koniec popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w naszej dzisiejszej dyskusji o pieszych mających pierwszeństwo na przejściach. Są dwie grupy kierowców. Jedna grupa kierowców, która jeździ dosyć niezdecydowanie i ci w tej chwili hamują, widząc już w okolicach przejścia pieszych, często dosyć gwałtownie, co znakomicie zmniejszyło przepustowość jezdni z jednej strony. Z drugiej strony wzrosła grupa pieszych, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na to, czy jakiś pojazd jest w ruchu, czy też nie. Sam byłem świadkiem parę dni temu. Wjeżdża rowerem na przejście dla pieszych i jeszcze potrafi w tym czasie trzymać telefon i SMS-a jakiegoś pisać. Dlatego moim zdaniem, no niestety, ale nie zadziałało. Dzisiaj miałem sytuację taką, że człowiek chciał wtargnąć na przejście dla pieszych i ja już bym po prostu nie zdążył zahamować, mimo że jechałem 40 na godzinę. I on się żachnął w pewnym momencie, podniósł rękę, przepraszam, ja też podniosłem rękę. No już się przekulałem przez te przejście dla pieszych. Taka dziwna sytuacja. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji i za aktywność podczas ostatnich 3 godzin popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Podnoszę do Państwa rękę w geście machania. W imieniu Katarzyny First-Wojtkowskiej, Daniela Leśniewskiego, Ewy Lipowicz i swoim, a ja się nazywam Aneta Aftoniuk, mówię już Państwu do usłyszenia. The foolish little things, a prophecy come true, a current fear, awash with doubt and pain. I'm overwhelmed, the blackness comes again. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. Not what it was meant to be. Adjustments to be made. I'm falling back in love again. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. The heart is a foolish little thing. Autopromocja. Wowa, świat to jest całość. I tę całość trzeba rozłamać na dwie wielkie połowy, rozumiesz? Co ty wygadujesz? Podsumowujemy sezon na scenie teatralnej Trójki. Paweł Sztarbowski, Bar Nepal. Słuchowisko Teatru Powszechnego w Warszawie, zrealizowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Coś nadciąga, taki wielki planetarny supeł. I czuję, Amit, że my musimy ten supeł rozwiązać. Ale co to supeł? To w sobotę po 19:00. Paweł Sztarbowski, polecam. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.